سورہ یوسف کی آیت نمبر 24۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم۔ توفیق الہی سے سورہ یوسف کی دو آیتیں، آیت نمبر 24 اور آیت نمبر 25 تلاوت کی گئی۔ پچھلی آیات میں یہ مضمون بیان فرمایا گیا تھا، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے۔ جس وقت عزیز مصر نے، مصر کے وزیر خزانہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا اور آپ عزیز مصر کے گھر میں رہنے لگے، تو قرآن کریم نے یہ ذکر فرمایا، عزیز مصر کی بیوی راعیل یا زلیخا حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام پر فرشتہ ہو، اس نے ایک موقع پر گھر کے دروازے بند کر کے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو بہلایا پھسلایا اور یہ کہا کہ میرے پاس آ جاؤ۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو کہا، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میرے مالک، میرے رب ہیں جنہوں نے میرے ٹھکانے کو بہت اچھا کیا، انہ لا یفلح الظالمون، یہ بات بڑی پکی ہے کہ ظالم لوگ، اللہ کی نافرمانی کرنے والے کبھی فلاح نہیں پا سکتے، ہرگز ایسا نہیں کر سکتے۔ یہاں ایک سوال کا جواب دینے کے لیے میں نے اس آیت کو دہرایا ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے انہ ربی احسن متوائی فرمایا کہ جو عزیز مصر ہے اس کی طرح رب ہونے کی نسبت، کہ یہ میرا رب ہے، میرا پالنے والا ہے، اس نے دیکھو میرا رہنے سہنے کا ٹھکانہ کیسا اچھا کیا، کیسا اس نے سلوک کیا، میں اس کے ساتھ یہ زیادتی نہیں کر سکتا، ویسے ہی یہ بہت برا، اور محسن کے ساتھ، محسن کے گھر میں ایسا کرنا اور زیادہ کبھی اور برا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ رب کی نسبت کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف شریعت اسلامیہ میں حرام ہے۔ اسلام، دین اسلام سے پہلے جتنے بھی ادوار گزرے، ان تمام ادوار، دینوں اور ملتوں میں شرک تو حرام اور کفر تھا، لیکن جو چیزیں شرک تک پہنچانے کا ذریعہ بنتی ہیں، ان چیزوں کو جو وسیلے تھے شرک تک، وہ حرام نہیں۔ جیسے سجدہ تعظیمی، سجدہ تعظیمی پچھلی شریعتوں میں حلال تھا، جائز تھا، اور سجدہ عبادت حرام، کیونکہ وہ عبادت کا سجدہ شرک۔ پچھلی امتوں میں مورتیاں بنانے کی، تصویریں بنانے کی اجازت، لیکن شریعت اسلامیہ میں تصویر پر پابندی لگا دی، کیونکہ شرک کا ذریعہ تصویر بنی تھی، شرک تک پہنچانے کا ذریعہ. اس لیے شرک بھی حرام اور شرک کے وسائل بھی حرام. شریعت اسلامیہ میں اللہ تعالیٰ نے شرک کے ساتھ ساتھ ہر اس چیز کو حرام کر دیا جو شرک تک پہنچانے. اس زمانے میں کسی بھی مجازی پالنے والے کو بھی رب کہنے کی اجازت، جیسے ماں بچے کو پالتی ہے، والد بچے کو پالتا ہے، پالنے کے معنی میں ان کو بھی رب کہنے کی اجازت تھی. لیکن اس شریعت اسلامیہ میں چونکہ اس میں شرک کا شائبہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرح رب سمجھنے لگے اور صفت ربوبیت، اس لیے پابندی لگا دی گئی کہ یہاں دین اسلام میں کسی کو بھی رب کہنے کی اجازت نہیں سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. وہ صفات، یہ ان صفات میں سے ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ خاص، اور کسی بندے کی طرح اس کی نسبت کرنا جائز. کسی بندے کو اب رب نہیں کہہ سکتے، رب کہنے کی اجازت، یہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا. ان شریعتوں میں چونکہ یہ منع نہیں تھا، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے انہو ربی کہہ کر اس کی طرح نسبت کی کہ حقیقی پالنے والا تو اللہ ہے، لیکن جس کو اللہ نے ذریعہ بنا دیا پالنے کا وہ مجازی پالنے والا مجازی طور پر رب کہلاتا. ابھی جو میں نے آیات تلاوت کی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے مزید اس واقعے کو آگے بڑھاتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، جب دروازے بند ہو گئے اور زلیخا نے دعوت دی حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو آپ کے حسن پر فرشتہ ہو کر، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، یہاں اس آیت کے الفاظ میں بڑے نکات اور بڑے علمی باتیں میں عرض کروں گا، زیادہ تفصیل میں جاؤں گا تو پھر ہمارا وقت ان دو تین لفظوں میں صرف ہو جائے گا، اشارتاً باتیں کرو. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، دیکھیے کتنی تاکید کے الفاظ کے ساتھ فرمایا، لام تاکید کے لیے، قد بھی تاکید کے لیے. یقیناً زلیخا نے، عزیز مصر کی بیوی نے، ہمت بھی، برائی کا پورا ارادہ کر لیا تھا، مکمل ارادہ کر لیا، وہ چاہتی تھی کہ ایسا ہو. وہ ہم بھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی ارادہ کر لیتے، ادنا سا میلان بھی آ جاتا، لولا ارا برہان ربی، اگر انہوں نے اپنے رب کی برہان نہ دیکھی ہوتی. اس کی میں تفصیل کروں. دیکھیے عربی زبان میں جب ایک ہی جیسا فعل ہو، جیسے دو آدمی مل کر کھانا کھانے والے ہوں، تو اس صورت میں اگر دو کی طرف نسبت کی جائے تو عربی کا قاعدہ ہے، یوں کہا جاتا ہے اکلا. اکلا کا معنی ایک نے کھانا کھایا، اکلا کا معنی دونوں نے کھانا کھایا، تسمیہ کا صیغہ بولا جاتا ہے. اور اسی طرح اگر دونوں نے مل کر کوئی چیز پی ہے تو اس میں عربی میں استعمال ہوگا شریبا، دونوں نے پیا، کیونکہ دونوں پینے میں شریک. یہاں قاعدے کا تقاضا تو یہ تھا، عربی گرامر کے اعتبار سے لفظ ہوتا وَلَقَدْ هَمَّا، دونوں نے ارادہ کر لیا، دونوں نے، حالانکہ دونوں کا ارادہ. اس لیے قرآن نے ہم کے لفظ کو علیحدہ علیحدہ کر دیا، ہمت علیحدہ کر دیا، حضرت یوسف علیہ السلام کے ارادہ، وہ ارادہ اور طرح کا تھا، یہ ارادہ اور طرح، دونوں میں فرق تھا، اس لیے الگ الگ لفظ استعمال ہوا، ورنہ قاعدہ یہ تھا. وَلَقَدْ، اس زلیخا نے تو برائی کا پکا ارادہ کر لیا تھا، وہ ہم بھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی خیال آ جاتا، لولا، اگر اپنے رب کی برہان کو، اپنے رب کی دلیل کو نہ دیکھا ہوتا. چونکہ انہوں نے، ان کے دل میں فکر آخرت تھی، ان کے دل میں فکر سزا، فکر جزا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف تھا، چونکہ یہ چیز پائی جاتی تھی، لہذا انہوں نے کوئی ارادہ نہیں کیا، لہذا انہوں نے کوئی ارادہ نہیں. یہ ہے جی وہ ہما بھی، انہوں نے تو پکا ارادہ، اس لیے دو تاکید کے لفظ استعمال فرماؤں، اور یہاں شرط کے ساتھ مشروط کر دیا، حضرت یوسف علیہ السلام بھی ارادہ کر لیتے اگر اپنے رب کی برہان کو نہ دیکھتے. چونکہ انہوں نے اپنے رب کی برہان کو، دلیل کو دیکھ لیا تھا، اس لیے ان کے دل میں ارادہ برائی کا پیدا نہیں ہوتا. دیکھو تو فرق ہو گیا نا جی دونوں میں، کیونکہ پیغمبر جتنے بھی ہوتے ہیں وہ ہر قسم کے گناہ صغیرہ اور کبیرہ سے معصوم ہیں. کسی پیغمبر سے کسی بھی اللہ کے پیغمبر سے، نبوت سے پہلے، نبوت کے بعد کوئی گناہ صغیرہ کوئی گناہ کبیرہ نہیں ہو سکتا۔ انبیاء علیہ السلام کا معصوم ہونا پوری امت کا اجماعی اور اتفاقی عقیدہ۔ اور یہاں جس ہم کی نسبت حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی طرف کی گئی، اگر اپنے رب کی برہان کو نہ دیکھتے تو وہ ارادہ ہو جاتا، وہ ہم کون سا ہے؟ دیکھیے ادھر پختہ ارادہ، کیونکہ انہوں نے دروازہ بند کیا، ساری تدبیر، دعوت گناہ، ہئی تلق اور آپ کے حسن و جمال کی تعریف، وہ بہت ساری تفصیلات جو میں نے کل بھی، اور ادھر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام فکر آخرت، مرنے کو یاد فرما رہے ہیں، آخرت کو۔ اور اس ہم سے مراد کیا؟ اس ہم سے مراد جو قرآن نے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی طرف، یہ میلان طبعی، کہ میلان طبعی ہو جاتا، اور یہ پیغمبری اور عصمت اور تقویٰ کے خلاف۔ اس کی مثال حکیم الامت مجدد الملت مولانا شفیع الدین تھانوی رحمۃ اللہ نے یوں دی کہ ایک آدمی روزے کی حالت میں، پیاس کی حالت میں ہو، اس کے سامنے پانی آ جائے تو پانی کی طرف رغبت ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ رغبت ہوتی، لیکن پن روزہ توڑنے کا ارادہ نہیں ہوتا، پینے کا ارادہ کسی کا نہیں ہوتا۔ ایک متقی آدمی جس کے دل میں روزے کی اہمیت ہے، وہ پانی دیکھ کر اس کا دل پانی کی طرف مائل تو ہوتا ہے لیکن پانی پینے کا ارادہ نہیں کرتا کہ میں چلو تھوڑا سا پانی پی لوں، اس کے دل میں خیال بھی نہیں آتا کہ توڑ دینا چاہیے، اب تو پانی آ گیا۔ نہیں، اگر یہ اس وقت تنہائی گھر میں فریج میں ٹھنڈا پانی پڑا ہو، مشروبات پڑے ہوئے، روزے کی حالت میں کوئی بھی نہیں پیتا جا، کیونکہ وہ جانتے ہیں، تو پانی جب دیکھے گا، مشروبات دیکھے گا، تو اس کے دل میں اس کا میلان تو پیدا ہوتا ہے۔ یہ میلان میلان بشری کہلاتا، اگر یہ میلان بھی موجود نہ ہو تو پھر گناہ سے بچنا کوئی کمال نہیں رہتا، اس لیے کہ فرشتوں کا گناہ سے بچنا کوئی کمال نہیں، اللہ نے ان کے دل میں میلان ہی نہیں رکھا۔ اور جن کے دل میں میلان رکھا پھر بھی وہ ادنا سے ادنا خیال اور ادنا سے ادنا وسوسہ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، یہ ہے کمال کا اعلیٰ ترین درجہ۔ تو دیکھو میلان ہے، وَهَمَّ بِهَا میلان، کیونکہ اللہ نے انسان کی فطرت میں ایک طبی چیز رکھ، جیسے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کیسے جلیل القدر اللہ کے پیغمبر، کتنے طاقت والے، لیکن جب پہلی مرتبہ لاٹھی پھینکی اور سانپ بنا تو دل میں خوف پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ فرمایا لا تخف، ڈریے نہیں۔ یہ ڈرنا پیغمبری کی شان کے یا مقام، اعلیٰ مقام کے خلاف نہیں، اس لیے کہ سانپ سے ڈرنا انسانی اور بشری اتخاذ، وہ ایک خوف پیدا ہو، اس سے آپ کے مقام اعلیٰ میں کسی قسم کی کوئی کمی پیدا نہیں۔ اسی طرح حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے دل میں جو قرآن نے میلان کی نسبت کی، یہ میلان بشری، دیکھو ایسے ایسے اسباب، دروازے بند، کسی قسم کا کوئی بظاہر امکان نہیں تہمت کا، ہر قسم کے گناہ کے اسباب موجود، لیکن یہ کتنی شان والے پیغمبر تھے کہ اگنا سا بھی ارادہ انہوں نے نہیں کیا اپنے رب کی برہان یعنی فکر آخرت کی وجہ سے۔ یہ ہے کمال حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کہ یہ تقویٰ کا اعلیٰ ترین میں، میلان طبعی موجود، میلان طبعی، رغبت طبعی، جیسے پیاسے کو پانی کی ایک رغبت اور میلان ہوتا ہے، لیکن ارادہ نہیں کیا ادنا سا بھی، اس لیے کہ پیغمبر کسی گناہ کا ارادہ نہیں کرتا، پیغمبر کسی گناہ کا۔ بلکہ میں آپ کو حدیث سناتا ہوں کیسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی نیکی، کسی فرما برداری کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ارادے پر یہ ایک نیکی لکھ دیتا، ارادہ کیا میں تلاوت کروں گا، اس پر نیکی لکھ دی گئی، ارادہ کیا میں فلاں خیر کا کام کروں گا، اس پر نیکی لکھ دی گئی، پھر اس نے وہ خیر کا کام کر لیا تو 10 گنا بڑھا کر لکھ دی، سبحان اللہ۔ نہیں کیا تو وہ ایک لکھی ہوئی ختم نہیں ہوئی، وہ ارادے کا ثواب اس کو مل گیا۔ اور برائی کا اگر ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو منع فرما دے، فرشتے کہتے ہیں اللہ سے نے برائی کا ارادہ پر، پر میں دیکھو تو صحیح میرا بندہ کرتا بھی ہے کہ نہیں کرتا، اگر برائی کا ارادہ کیا اور اس کے بعد برائی کر لی پھر روکا جاتا، رک جاؤ شاید توبہ کر لے، اگر توبہ کر لے لکھنے کا موقع ہی نہیں آتا، اور اگر توبہ نہیں کرتا لکھ دی جاتی، پھر توبہ کرتا پھر مٹا دی جاتی، ایک برائی کے بدلے میں ایک ہی برائی لکھی جاتی، اور اگر ارادے کے بعد برائی کو چھوڑ دیتا ہے، فرمایا اس کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دو کیونکہ میرے خوف کی وجہ سے اس نے برائی چھوڑ، سبحان اللہ۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کا میرے خوف کی وجہ سے چھوڑی ہے نا، لہذا یہ نیکی ہے، یہ تقویٰ ہے، ارادہ، بس اس لیے پتہ یہ چلا گناہوں کے جو وسوسے آتے ہیں یہ ہمیں ہماری پرواز کو اونچا کرنے کے لیے آتے ہیں. ادھر وسوسے آ رہے ہیں ہم ان کے مخالف چل رہے ہیں, ادھر خیالات ادھر مخالف, بس اس کی پرواز بلند ہوتی جا رہی ہے. اللہ کے قرب کے مناظر یہ طے کرتا چلا, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہو رہا ہے. کیونکہ جب جتنی جگہ ارادوں کو ترک کرتا چلا جائے, ارادہ ہے نظر غیر محرم عورت پر لڑکی پر نظر جھکا لی, دل میں پھر خیال ہے پھر نظر جھکا لی, پھر خیال, ہر قدم پر یہ اللہ تعالیٰ کا ولی اللہ کے قرب کے درجات کو طے کر. دیکھو یہ ہیں جہاں جہاں یہ برائی کو چھوڑتا ہے, اس چھوڑنے پر بھی اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں تقویٰ کی نیکی کو لکھ دے. تو فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا, اور انہوں نے تو زلیخہ نے تو پورا ارادہ کر لیا تھا برائی, اس لیے تاکید کے لفظ استعمال. اور حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف ایک تو ہم کا لفظ ہی علیحدہ کر دیا اور دوسرا شرط کے ساتھ مشروع, اور وہ بھی کر لیتے ان کے دل میں بھی آتا تو وہ بھی میدان میں تبھی ہوتا. لولا اور رہا برہان ربی, اگر اپنے رب کی برہان کو دیکھا نہ. بعض روایات میں آتا اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی صورت آپ کے سامنے واضح کر دی تھی, یہ بھی ایک تفسیر, لیکن سب سے اونچی تفسیر یہ ہے وہ برہان یہی فکر آخر, کیونکہ پیغمبر کے دل میں ہر وقت آخرت کا خوف, ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت اللہ کی عظمت پیش نظر ہوتی. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء, یہ ہم نے اس لیے کیا, كذلك تاکہ ہم دور رکھیں, لنصرف ہم دور رکھیں حضرت یوسف سے چھوٹی چھوٹی برائیوں کو بھی, اور والفحشاء اور بے حیائی کے کاموں, بڑی گناہوں کو بھی, ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں کو حضرت یوسف علیہ السلام سے دور. دیکھیے اس تعبیر میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم گناہوں کو دور رکھیں, یہ نہیں فرمایا یوسف کو دور رکھیں, اس لیے کہ یوسف تو جانا ہی نہیں چاہتے تھے, گناہ آنا چاہتے تھے, جو آنا چاہتے تھے ان کو ہم دور کر رہے ہیں, گناہ قریب آنا چاہ رہے ہیں. دیکھا جی اس میں قرآن کی تعبیر کیسی عمدہ, یہ نہیں فرمایا ہم یوسف کو دور رکھیں, فرمایا کہ ہم یوسف سے گناہوں کو دور رکھیں, گناہ آنا چاہتے ہیں چھوٹے بڑے, وہ جال بچھانا چاہتے ہیں, ہم جالوں کو توڑ رہے ہیں تاکہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا مقام واضح. انہو من عبادنا المخلصین, شان بات یہ ہے کہ وہ ہمارے منتخب بندوں میں سے, ہمارے یوسف علیہ السلام ہمارے منتخب بندوں میں سے تھے. چنانچہ جب یہ واقعہ ہوا اور انہوں نے برائی کی دعوت دی اور حضرت یوسف علیہ السلام ایک دم اللہ کو وہ ظاہر, یہ کیا بات ہو, اللہ کی نافرمانی. واستبق الباب, دونوں ایک دوسرے کے آگے پیچھے دوڑے دروازے کے, پہلے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام باہر نکلنے کے لیے اور پیچھے زلیخا. وقدت قمیصہ من دبر, انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے اور قمیص کو پیچھے سے پکڑ لیا, لباس بھی دیکھ لیجئے کون سا تھا حضرت یوسف علیہ السلام, قمیص یہی پکڑی جائے گی نا, پکڑی جو پیچھے سے جائے اور تار تار ہو جائے وہ کیا چیز ہوگی, وہ کرتا اور قمیص ہوگی. وقدت, اور عربی کرتا بھی نہیں, وہ تو پکڑا بھی نہیں جاتا. وقدت قمیصہ من دبر, انہوں نے پیچھے سے پھاڑ دیا, قدت کا معنی تار تار کر دیا حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کو. اب جب حضرت یوسف علیہ السلام قمیص تو پھٹ گئی باہر نکلے, والفا یا سیدہا لدى الباب, دونوں نے اس عورت کے سردار کو عزیز مصر کو شوہر کو دروازے کے پاس پایا, وہ گھر میں موجود پہنچ گیا تھا. عورتوں کا مکر دیکھے, قالت ما جزاء من اراد باهلک سوء, کہنے لگی فوراً شوہر کو دیکھ کر, ہم گھروں کے معاملات بھی سمجھیں قرآن کریم کی نایات سے, یہ نہیں کہ شوہر گھر جیسے ہی گھر میں داخل ہوا اور وہ آگے سے جو اپنی تقریر شروع کرتی ہے نا ماں کے بارے میں, بہنوں کو ذرا ٹھنڈے دل سے پہلے سوچ لو پوچھ لو ہوا کیا حقیقت کیا, یہ نہیں کہ اس نے ایک دم تیش دلایا اور یہ تیش میں آ گئے, اس لیے کہ اس کی طبیعت اس کا مزاج کیسا ہے. حدیث میں آتا ہے عورت کو اللہ نے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا, ٹیڑھی پسلی, یہ ٹیڑھی رہے گی, جس دن سیدھی ہو تو فکر کی بات, بھیا گول گھومتا رہے تو صحیح ہے نا جی, اور اگر نکل کے سائڈ پہ ہو جائے تو پھر کیا ہوگا, پھر فکر کی بات ہے نا, پھر ایکسیڈنٹ. جو ٹیڑھی ہے اس کو ٹیڑھا چلنے میں آتی ہے, اور جس دن سیدھی ہونے لگے تو حضرت مسیح الامت مولانا مسیح اللہ خان صاحب فرمایا کرتے تھے، اب دیکھو یہ پنکھا گول گھوم رہا ہے نا، یہ اس کی فطرت ہے، خدا نہ خاصہ سیدھا ہو جائے تو پھر خطرے کی بات، یہ ٹیڑھا اس کی فطرت میں داخل ہے، خلی قط منزل ٹیڑھی پسلی سے پہلے ٹیڑھا ٹیڑھا رہنا، اس لیے اس کی ہر ٹیڑھی بات پہ یقین کرتا ہے، ایسا نہ ہو کہ آتے ماں کے سامنے آدمی شیر ہو جائے اپنے والد کے سامنے، نہیں، دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے، ادھر قالت فوراً کہنے لگی ما جزا، کیا بدلہ ہو، کیا سزا ہونی چاہیے اس بندے کی جس نے تیرے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا، یہ فوراً الزام لگا دی اور سزا بھی خود ذکر کر دی، ساتھ ہی مفسرین نے لکھا سزا اس لیے ذکر کی کیونکہ دل میں چھپی ہوئی تھی نا، تو وہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عزیز مصر موت کی سزا دے دے اور میرے دل میں تو فرشتہ ہو چکا، اس لیے جیل میں ہوگا تو مجھے تسکین رہے گی کہ یوسف قریب ہی ہیں، جیل میں موجود ہیں، تو الا ان یسجن او عذاب الیم، اس کی یا تو سزا ہے کہ جیل میں ڈال دیا جائے یا پھر کوئی سخت قسم کی سزا دی جائے، یعنی سزا خود متعین کر دی، تو یہ ایک قصہ ہوا، الزام لگا دیا گویا اشارتاً حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام پر، عزیز مصر کی بیوی، اب اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی صداقت کو، آپ کی عفت اور امانت کو کس طرح سے ظاہر کیا، قرآن کریم نے اس واقعے کو اگلی آیات نے بیان کیا، انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اتوار کے درس میں اس کو پھر بیان کیا جائے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، کرنل حیات صاحب کے لیے دعا کیجئے، بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرما دے، اے اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، صحت عطا فرما، یا ارحم الراحمین، انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا وحبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.